99 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zaczynają obowiązywać przepisy o dwutygodniowej obowiązkowej kwarantannie dla osób zakażonych koronawirusem. Efekt rozporządzenia ministra zdrowia. W Polsce jest 6 osób ze zdiagnozowanym koronawirusem. O ostatnim przypadku poinformowano dzisiaj po południu. We Francji znaczący wzrost zachorowań. Zaczynają tam obowiązywać specjalne procedury na wypadek roznoszenia się koronawirusa. Obowiązkowa dwutygodniowa kwarantanna dla osób zakażonych koronawirusem lub zespołem niewydolności oddechowej MERS. Takie przepisy zaczynają właśnie obowiązywać na mocy rozporządzenia wydanego przez ministra zdrowia. Do szpitala mogą także obowiązkowo trafić osoby z podejrzeniem koronawirusa. Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski apeluje także o poważne traktowanie zaleceń dotyczących domowej kwarantanny i nienarażanie innych na zakażenie. Jeżeli ktoś jest objęty tą kwarantanną domową, to proszę być odpowiedzialnym i nie narażać innych na ryzyko. Ja tylko przypomnę też, że złamanie kwarantanny może być podstawą i podlegać pod kodeks karny, ale głównie apeluję o po prostu rozsądek i odpowiedzialność. Jesteśmy w kwarantannie, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny. Po południu potwierdzono 6 przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent przyjechał z Niemiec jednym autobusem z tak zwanym pacjentem zero. Ten pacjent był w kwarantannie domowej cały czas i teraz jest w szpitalu w Ostródzie. Pacjent czuje się dobrze, na szczęście. Tak naprawdę z informacji dzisiejszych wszyscy pacjenci, którzy są w Polsce z potwierdzonym koronawirusem, czują się względnie dobrze. Nie ma żadnego zagrożenia dla ich życia. W całym kraju w szpitalach z podejrzeniem zakażenia jest 128 osób. Ponad 1300 jest objętych kwarantanną. Trwają prace nad pomocą dla firm w związku ze skutkami koronawirusa, zapewnia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Chodzi m.in. o branżę turystyczną i transportową. Około 90% firm to są małe i średnie firmy. Gdyby na przykład wydarzyła się konieczność objęcia kwarantanną wszystkich pracowników, no to jest to tak naprawdę bardzo poważne tąpnięcie, a zapewne być może w wielu przypadkach może to grozić upadłością firmy. A zatem dostarczenie kapitału tudzież odroczenie pewnych obowiązkowych płatności wydaje się takimi rozwiązaniami, nad którymi będziemy pracować. Wyniki analizy i projekt pomocy mają być znane we wtorek. Znacząco wzrosły zachorowania i zgony spowodowane koronawirusem we Francji. Władze uruchomiły procedury przeznaczone dla placówek służby zdrowia w przypadku gwałtownego rozszerzania się epidemii. Według nowego oficjalnego bilansu epidemii we Francji stwierdzono 949 przypadków zachorowań. To wzrost o 336 w ciągu doby. Do 16 ofiar wzrosła liczba zgonów. Jérôme Salomon, główny inspektor zdrowia, tak charakteryzował istniejącą sytuację. Jesteśmy wciąż na drugim etapie trzystopniowej skali, mając na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Aby temu sprostać, zmobilizowano 157 placówek służby zdrowia. Dziennie przeprowadzanych jest ponad 1000 testów. Władze uruchomiły w szpitalach procedury przewidziane na wypadek rozszerzania się epidemii i gwałtownego napływu chorych. Jérôme Salomon. Na koniec apelujemy o wykazanie się postawą obywatelską. Chodzi o to, aby maski ochronne używały osoby najbardziej potrzebujące. Kradzieże masek są czymś absolutnie szokującym. W Paryżu skradziono ich kilka tysięcy. Podobne informacje napływają także z Marsylii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do tej pory na całym świecie potwierdzono w sumie 102 tysiące przypadków infekcji w około 90 krajach, a ponad 3400 zakażonych zmarło. W zdecydowanej większości byli to Chińczycy. W Europie największe ognisko epidemii jest we Włoszech, gdzie według ostatnich danych zmarły 233 osoby, a ponad 5 tysięcy jest zakażonych. Tamtejsze media donoszą, że rząd zamierza wprowadzić zakaz wjazdu i wyjazdu do Lombardii oraz kilkunastu prowincji Wenecji Euganejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od minus 1 stopnia do plus 4. Jutro na wschodzie dużo chmur, możliwe przelotne opady, a lokalnie także opady śniegu. Na zachodzie pochmurno, ale bez opadów. Na Podhalu i w górach popada z kolei śnieg. Na termometrach będzie od 5 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Utwory z nieco zwolnioną motoryką, nowości spod znaku dabu i techno. Rozmowa z Jackiem Sienkiewiczem na temat jego najnowszej płyty powstałej we współpracy z Uwe Schmidtem, jak również trochę historii i wpływów, jakie na kolejne pokolenia artystów wywarł zespół Kraftwerk. Tak w największym skrócie przedstawia się plan naszego dzisiejszego spotkania. Na początek proponuję muzykę z Włoch. Thank you. mimo 5 lat od premiery. Wciąż jest ważną pozycją w kolekcji i wciąż przyciąga moją uwagę. Początek naszego spotkania wyznacza winylowa epka zespołu Mushrooms Project, zatytułowana African Obsession. Na drugiej stronie tego winylowego wydawnictwa w lipcu 2015 roku znalazł się utwór Obsession, którym rozpoczynam nasz wspólny czas. Obsession wpisuje się w nurt wolnych, motorycznych utworów, których sporo będzie tej nocy w Trójce. Między innymi z powodu nowej płyty Normal Bias, której niebawem poświęcimy chwilę uwagi. Zanim jednak do niej przejdziemy, proponuję trochę historii, a to za sprawą cyklu Grzegorza Hoffmana. Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. W dzisiejszym odcinku cyklu przypomnę postać Thomasa Morgana Robertsona, pochodzącego z Londynu, a posługującego się pseudonimem artystycznym, scenicznym Thomas Dolby. Jako dziecko śpiewał w chórze, potem przeszedł okres fascynacji folkiem, głównie ze względu na twórczość Boba Dylana, a później również jazzem. Kiedy jednak na rynku pojawiły się pierwsze instrumenty elektroniczne, Thomas odrzucił dotychczasowe zainteresowania muzyczne i zaczął kompletować instrumentarium elektroniczne. Pierwszy singiel Dolby'ego, Urges Leipzig, został wydany w roku 1981, a rok później ukazał się pełnowymiarowy debiut artysty pod wiele mówiącym tytułem The Golden Age of Wireless, co można przetłumaczyć jako złoty wiek nadawania, czy też może prościej złoty wiek radia. W tym samym 1982 roku Dolby wydał również singla z utworem She Blinded Me With Science. I tytuł tu nie jest przypadkowy, dlatego że ojciec Dolby'ego był naukowcem specjalizującym się w różnych dziedzinach, ale między innymi w archeologii. Posłuchajmy. Science. Tell me why. Mimo że piosenka She Blinded Me With Science nie znalazła się na oryginalnej wersji albumu The Golden Age of Wireless, stała się przebojem i głównie na kontynencie australijskim i w Ameryce Północnej, a w Kanadzie dotarła na sam szczyt listy bestsellerów, czyli krótko mówiąc listy przebojów. W efekcie później dołożono ją do reedycji albumu. Również w roku 1982 wspólnie z późniejszymi członkami Art of Noise Dolby wziął udział w nagraniu albumu Duck Rock Malcolma McLarena, ale to jeszcze, do tego jeszcze wrócimy przy innej okazji. Wkrótce Dolby skomponował utwór Hyperactive w zamyśle dla Michaela Jacksona. Kiedy jednak Jackson nie raczył odpowiedzieć na przesyłkę z nagraniem demo, Thomas zdecydował się wydać wspomniany utwór na singlu, a także na drugim autorskim albumie zatytułowanym The Flat Earth. Czy artysta miał rację, proponując nagranie utworu Jacksonowi, będą Państwo mogli sami ocenić już za moment. Dodam tylko, że zarówno singiel, jak i album zamieszały trochę na rodzimym dla Dolby'ego rynku brytyjskim. Żegnam się z Państwem tym właśnie nagraniem. Dzięki i do usłyszenia. Tell me about your childhood. At the tender age of three, I was hooked to a machine just to keep my mouth from spouting junk. Ha! It must have took me for a fool, 'cause they chucked me out of school, 'cause the teacher knew I had the fun. But tonight I'm on the edge, better shut me in the fridge, 'cause I'm burning up. I'm burning up. With the vision in my brain, and the music in my veins, and the dirty with me in my blood. They are messing with my heart. Thomas Dolby był bohaterem cyklu, w którym staramy się pokazywać wpływy, jakie na muzykę elektroniczną wywarł zespół Kraftwerk. Na kolejne spotkanie z Grzegorzem zapraszam w przyszłym tygodniu. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. A w nim powolna Trójka. I opasła elektronika, Trójka. Publikowana pod szyldem Trójka. Bizon. O szczególną uwagę proszę teraz fanów down tempo, jak również miłośników niskich częstotliwości. 12-calowej płyty winylowej Salmon Spunk Cake. To tytuł tego utworu, który w zeszłym roku pojawił się na płycie kolektywu Bizon. Kolektywu zaprzyjaźnionego z brytyjską oficyną Claremont 56. Był czas, kiedy z Bizonem współpracował na przykład Holger Czukaj, współzałożyciel legendarnego zespołu Ken. Potrójne pasmo przenoszenia. Pozostajemy w klimacie wolnych, dubowych utworów. Tym razem potowarzyszy nam muzyczna hybryda, której punktem wyjścia były archiwalne nagrania wytwórni Deutsche Grammophon, po latach zremiksowane przez François Kevorkiana i Moritza von Oswalda. Recomposed by Carl Craig and Moritz von Oswald. Development Mix by Moritz von Oswald. Taki opis widnieje na żółtej, charakterystycznej etykiecie Deutsche Grammophon. Muzykę przedstawiłem z 10-calowej epki, będącej suplementem całego dużego przedsięwzięcia, polegającego na zdekonstruowaniu muzyki Mussorgskiego i Ravela. Trójka. Program trzeci. A w nim nieprzebodźcowana, powolna i prosta w swojej konstrukcji nowa muzyka spod znaku Normal Bias. To będzie dobry czas dla fanów dubu i techno. Przed nami premiera w potrójnym paśmie. Słuchamy duetu Normal Bias i jego najnowszej płyty zatytułowanej LP2. We'll be right back. Fossies Are Getting Restless. Właśnie w ten sposób rozpoczyna się nowa płyta Normal Bias. To jest już drugi album tego duetu tworzonego przez Piotra Krupińskiego i Tomasza Karczewskiego. Winylowe płyty z masteringiem Mikołaja Bugajaka w nakładzie 300 sztuk ukazały się w You Know Me Records. Dwie płyty stanowiące ten album zarówno graficznie i stylistycznie nawiązują do pełnometrażowego debiutu z 2016 roku. Fani stylistycznych przecięć dubu i techno są z pewnością usatysfakcjonowani.